ہندو مسلمان ہر سنو بہن بھائی سنو سنو نوجوان یہ سبھاش کی کتھا اس میں ہے بڑی گتھا اس میں کہیں آگ ہے اور کہیں طوفان سنو رے سنو سنو رے سنو دیش کے ہند مسلمان ارے سنو بہن بھائی سنو سنو نوجوان یہ سبھاش کی کتھا سنو رے اپنی صدی کا ایک چمتکار تھا سبھاش پردے حکومت کا بہشکار تھا سبھاش اپنے غلام دیش کی للکار تھا سبھاش ماں کے چرن کا پنیہ نمسکار تھا سبھاش پلٹ دیا سنو دیش واسیوں ہند کے نواسیوں اس نے تو غضب کیا بھاگیہ ہی پلٹ دیا بھر دیا جے ہند کے نعرے سے آسمان سنو رے سنو سنو رے سنو دیش کے ہند مسلمان ارے سنو رے نے سکھایا دیش کو انگاد پہ چلنا لوہے کی دہک تھی ہوئی تھی واد پہ چلنا اس نے سکھایا بجلیوں کے تار پہ چلنا تلوار سامنے ہو تو تلوار پہ چلنا ہل گیا برطانیہ نرولا جواب تھا زندہ انقلاب تھا کام اس نے وہ کیا ہل گیا برطانیہ اس کی وہ آزاد ہند فوج تھی مہان سنو رے سنو سنو رے سنو دیش کے ہند مسلمان ارے سنو بہن بھائی سنو سنو نوجوان یہ سبھاش کی کتھا سنو رے یہ سبھاش کی کتھا